intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lutego. Minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rozwód Londynu z Brukselą stał się faktem. O północy Wielka Brytania wyszła z Unii. Umowa na zakup F-35 podpisana. Wojsko dostanie 32 myśliwce piątej generacji. Po 10 rozstrzygnięcie plebiscytu z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Po niemal pół wieku członkostwa Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Poza wspólnotą jest od 7 godzin. Wielka Brytania rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii, odwracając stronice trwających od 3,5 roku podziałów. Teraz mamy otwartą drogę do zjednoczenia narodu i stworzenia równych szans dla wszystkich, mówił premier Boris Johnson na kilka godzin przed Brexitem. Nieważne, jakie czekają nas wyboje na naszej drodze. Wiem, że odniesiemy sukces. Jesteśmy posłuszni woli ludzi. Odzyskaliśmy narzędzia służące do samodzielnych rządów. Teraz nadszedł czas, by je wykorzystać, by uwolnić cały potencjał tego genialnego kraju, by poprawić życie każdego we wszystkich zakątkach naszego Zjednoczonego Królestwa. Boris Johnson zapowiedział rozpoczęcie negocjacji nowych umów handlowych z Unią Europejską. Do końca tego roku będzie trwał okres przejściowy w relacjach między Londynem a Brukselą. Przez najbliższych 11 miesięcy nie zmieniają się zasady pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii. Większość Polaków żyjących na wyspach zdążyła się już przyzwyczaić do myśli o Brexicie. Pan Mateusz, mieszkający w nadmorskim Margate, uważa, że na razie nie ma większych powodów do niepokoju. Bo w zasadzie nic się takiego nie zmieni, no ewentualnie mogą ceny tego pójść w górę. No, ale tak, jeżeli mamy się bać o pracę, no, czy jakieś mieszkanie tutaj, to nie bardzo. Spokój zachowuje też pani Helena. Nie obawiam się. Nic się nie zmieniło, tak jak było, tak jest. Z tego co wiem, Anglicy nie wszyscy są zadowoleni z Brexitu. Też obawiają się, jak będzie ich życie wyglądało później. Nie odczułam naprawdę żadnych zmian. Brexit jest konsekwencją referendum wygranego w połowie 2016 roku przez zwolenników wyjścia kraju ze wspólnoty. Kosztują ponad 4,5 miliarda dolarów i trafią do naszych baz lotniczych za 6 lat. 32 myśliwce F-35 Polska kupi od Stanów Zjednoczonych. Umowę na samoloty podpisał w Dęblinie minister obrony. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że skończy się pewien etap w historii Polski. Ten cień rosyjskiej dominacji nad tą częścią Europy, nad Rzeczpospolitą, którego pozbyliśmy się 20 kilka lat temu, ten cień będzie coraz dalej odsuwał się od Rzeczypospolitej. A prezydent Andrzej Duda wskazał na polsko-amerykańskie partnerstwo. Będziemy mogli być posiadaczem tych wielkich tajemnic, które są związane z samolotem F-35, tajemnic, które są najpilniej strzeżonymi przez władze Stanów Zjednoczonych. Tylko kilkanaście krajów na świecie zostało do nich dopuszczonych. Nic dziwnego, technologia F-35 pozwala współpracować z wieloma jednostkami naziemnymi, mówi Marek Świerczyński z Polityka Insight. Może na przykład wykrywać starty rakiet balistycznych i pomagać przez to obronie antyrakietowej. Może też wynajdywać cele i przekazywać dane o nich do systemu artylerii rakietowej dużego zasięgu. Samoloty dla Polski zostaną wyprodukowane za 4 lata, zaczną służyć w naszej armii za 6. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od poniedziałku drugi tydzień ferii rozpoczną uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Czy mogą liczyć na śnieg? Sprawdzała Marta Szulborska. Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że początek lutego będzie ciepły. Najcieplejszy region kraju, czyli południowy zachód, tam może być nawet lokalnie 13-14 stopni Celsjusza. Ale już od wtorku zacznie się stopniowo ochładzać, podkreśla Kamil Walczak. Jak dodaje, na niektórych obszarach kraju będzie można spodziewać się śniegu. Opady deszczu we wtorek będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem, a w górach i na północnym wschodzie nawet śniegu. I w środę już w górach, może nie będą bardzo intensywne opady, ale już takie będą zauważalne, kilka centymetrów świeżego śniegu na południu czy południowym zachodzie kraju może spaść. Śnieg będzie szybko się topił, zaznaczają synoptycy, ale nie wykluczają kolejnych opadów śniegu pod koniec przyszłego tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Już za kilka godzin rozstrzygnięcie plebiscytu z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Słuchacze przez miesiąc wybierali ulubione przeboje z 95 wskazanych przez dziennikarzy muzycznych 1, 2, 3 i 4. Utwory, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. To wyzwanie i przyjemność, mówi Krzysztof Herdzin. To jest wielka odpowiedzialność, ale też wielkie szczęście, wielka frajda. My kompletnie się różnimy muzycznie, chociaż obaj jesteśmy klasycznie wykształconymi muzykami. No a dziwnym trafem zajmujemy się głównie muzyką lżejszą. Ja głównie muzyką jazzową, filmową, Adam muzyką pop, muzyką rozrywkową, więc zawsze się wzajemnie jakoś dopełniamy. I bardzo ciekawym pomysłem jest to, że właśnie nam powierzono to zadanie, bo myślę, że dzięki temu ten projekt będzie bardzo kolorowy i będzie dotykał bardzo różnych gatunków muzycznych. Wyniki głosowania ogłosimy po 10:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Michał Cieślak nie będzie przynajmniej na razie piątym polskim zawodowym mistrzem świata w boksie. Przegrał na punkty walkę o pas federacji WBC w kategorii junior ciężkiej z Ilungą Makabu z Demokratycznej Republiki Konga. Pojedynek odbył się na terenie rywala w Kinszasie na otwartym powietrzu przy temperaturze sięgającej 30 stopni, przez co Polak nie zniósł go najlepiej kondycyjnie. W drugiej części walki zdecydowanie dominował Makabu i to on zwyciężył jednogłośnie. W sprawach piłkarskich błyskawiczny debiut Krzysztofa Piątka w barwach Herty Berlin. Napastnik reprezentacji Polski kontrakt podpisał w czwartek, a już wczoraj wystąpił w meczu ligowym przeciwko Schalke. Zameldował się na boisku na ostatnie pół godziny i nie odmienił losów spotkania zakończonego remisem 0-0. Krzysztof Piątek przedwczoraj, Kamil Grosicki zmienił klub ostatniego dnia okna transferowego. Zmienił klub, ale nie ligę. Nadal będzie kopał w swoim stylu, czyli w kratkę w Championship. Z Hull City przeniósł się do West Bromwich Albion, ekipy na tę chwilę bliskiej powrotu do Premier League. Do Michała Pazdana w tureckim Ankara Gücü dołączyli z kolei Konrad Michalak z Tereka Grozny i Daniel Łukasik z Lechii Gdańsk. A poza wątkiem polskim warto zwrócić uwagę na powrót po latach do Bundesligi Emre Cana. Z Juventusu trafił do Borussii Dortmund. Nasi siatkarze poznali grupowych rywali w turnieju olimpijskim. Jeżeli igrzysk nie storpeduje koronawirus, zagrają w pierwszej fazie z Japonią, Włochami, Kanadą, Iranem i Wenezuelą. W kraju dwa mecze w plus lidze i dwie porażki do zera gospodarzy. MKS Będzin uległ Skrze Bełchatów, zaś AZS Olsztyn Treflowi Gdańsk. Mecz podsumuje doświadczony środkowy drużyny z Wybrzeża Wojciech Grzyb. Zagraliśmy dobrze na zagrywce szczególnie. To nam naprawdę pomagało ustawić grę blokiem, obroną. Mieliśmy sporo kontrataków. Nie mogę za bardzo wybrzyżać po takim fajnym zwycięstwie. Jestem bardzo szczęśliwy. Teraz tenis. Weronika Baszak przegrała w trzech setach 7-5, 2-6 i 2-6 w finale juniorskiego Australian Open z Wiktorią Jimenez z Kasincewą z Andory. A koło południa poznamy triumfatorkę turnieju singlowego. W finale, który startuje na Rod Laver Arena o 9:30 spotkają się Garbiñe Muguruza i Sofia Kenin. Hiszpanka już dwa razy wygrywała w Grand Slam dla Amerykanki urodzonej w Moskwie. To pierwszy mecz o taką stawkę. Na pewno na wydarzenia na korcie zerknie Agnieszka Radwańska, która wczoraj pochwaliła się w mediach społecznościowych parą dziecięcych bucików, dając do zrozumienia, że jest w ciąży. Gratulacje. Ciekawe, czy będzie czego gratulować naszym skoczkom. O 8:30 rozpoczynają zawody Pucharu Świata w Sapporo. Można zatem powoli się budzić i parzyć kawę. Przyda się, bo skoki zwłaszcza rano automatycznie wywołują senność. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie za godzinę. Tu się z Krzyszkiem nie zgodzę, ponieważ jestem wielką fanką skoków i na pewno senności nie wywołują. Sobota pochmurna z opadami deszczu w Tatrach, deszcz ze śniegiem na termometrach od 7 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Adrian Brody po prostu się mnie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie wiem, nie jestem aktorką, że jestem po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktorka Katarzyna Figura. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Aktivitaminer Senior D3.

when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Ewa Cassidy, dziewczyna z gitarą. Zapraszamy na weekend. Trójka, Polskie Radio. Zostajemy przy rocznicach. 95 lat Polskiego Radia. To właśnie dziś, dokładnie ta rocznica, bo dokładnie 1 lutego 1925 roku ruszyło Polskie Radio. Przez cały tydzień ostatni Kuba Witkowski opowiadał Państwu o aspektach technicznych, bez których nie byłoby radia. I dziś ostatnie spotkanie poświęcone chyba najważniejszemu narzędziu radiowca, mikrofonowi. Bez dwóch zdań, mikrofon to nasz podstawowy oręż. Bez niego radio po prostu nie ruszyłoby z miejsca. Za konstruktora wczesnej wersji tego urządzenia uważa się Charlesa Wheatstone'a, ale to Alexandra Grahama Bella, czyli wynalazcę telefonu, trzeba uznać za tego, który skonstruował pierwszy mikrofon. Próbowałem ustalić, z jakich mikrofonów w pierwszych latach korzystało Polskie Radio i odpowiedź nie jest prosta. Brakuje zapisów na ten temat. Wiadomo, że po wojnie na początku korzystano z tego, co po prostu było do zdobycia, mówi radiowy inżynier elektronik Tadeusz Komorowski. To pochodzi z lat 30. lub 40. Jest to tak zwana butla Hitlera. W drugim pudełku co mamy? Już bardzo wyrafinowany mikrofon pojemnościowy firmy EMT, również berlińskiej. Z czasem Polskie Radio zostało wyposażone w bardziej współczesny sprzęt. W latach 60. do użytku weszły legendarne mikrofony Neumann U87. Do dziś to niedościgniony wzór muzycznego, no i radiowego brzmienia. Barwa, wierność oddawania czy głosu, czy muzyki. Zresztą mój starszy ode mnie o 20 przeszło lat kolega cały czas naprawia mikrofony Neumanna. Takich mikrofonów zawsze szukamy, przyznaje akustyk i projektant pomieszczeń studyjnych Radosław Smoliński. Każdy mikrofon jest testowany w kilku kategoriach, na przykład przejrzystość, przestrzenność, zakłócenia. Bo dobry mikrofon to po prostu skarb w ręku radiowca. Ba, przedmiot ochów, achów i innych uniesień. O mikrofonie nasz szur, ty. Zbiorniku głosu naszego i świata nas otaczającego. Mówi Piotr Stelmach. No tak, przepraszam, to tak na pociekaniu, ale tak, oczywiście mam wielki sentyment do fajnych mikrofonów, które są w radiu. Jak ważny jest taki sprzęt, wiedzą m.in. reportażyści Polskiego Radia. Hanna Bogoryja-Zakrzewska ze studia reportażu na swoim blogu Torba Reportera wprost przyznaje. Po coś to robimy, tak? Radio to jest rozkosz dla uszu. Tak powinno przynajmniej być, to mają być czary. No to jak zaczarować kogoś złym dźwiękiem? Nie da się. Najlepsze reportaże są więc mistrzostwem w myśl radiowej zasady. Opowiedzcie to tak, by inni to zobaczyli. Zaraz piecu rozpalimy. To fragment reportażu Hanny Bogdanowicz, który został kilka lat temu doceniony właśnie za realizację dźwięku. Swój ulubiony sprzęt ma też Wiesław Szala, realizator, który obsługuje wóz transmisyjny. Na efekty używamy przeważnie mikrofony, takie tak zwane shotguny. To są takie mikrofony, które potrafią zebrać i bliżej, i dalej. Zresztą na podobnych mikrofonach zrobiłem, jak była rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem na 600-lecie bitwy. To właśnie na takich kilkudziesięciu mikrofonach udało nam się zrobić, oddać pole bitwy. Ustawili się krzyżacy z artylerią i w tej chwili palą z tych działów. Ale dobry mikrofon to nie tylko same przyjemności, to także mnóstwo wymagań. Mikrofon jest pięknym urządzeniem, ale myślę, że jest w piękny sposób również najbardziej zdradliwym, jakie istnieje. Z jednego najprostszego powodu. Nie przypominam sobie audycji, którą prowadziłem albo którą prowadzili moi koledzy, przed którą tą audycją bylibyśmy naładowani emocjami i mikrofon by nas nie wydał, nie zdradził. Innymi słowy, radiowiec z mikrofonem musi się przyjaźnić, musi też go zrozumieć. Inaczej ten będzie dla niego po prostu bezlitosny.

aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Nim stanie dzień to oczywiście tekst Agnieszki Osieckiej. To jeszcze a propos arystokracji polskiej piosenki. 18 minut do godziny 7. Na zdrowie. Jeśli chodzi o wzrok, to możliwe, że powinnam się zainteresować, bo do 8 oczywiście zegar, jak mówiłam już wcześniej, dzisiaj mnie zawodzi, a może właśnie wzrok. A dlaczego mówię o wzroku? Bo właśnie o kilka porad, jak dbać o wzrok. Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała w tym tygodniu optyka, optometrystę, eksperta Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej Pawła Szczerbińskiego. Ja zawsze mówię w ten sposób. Jeżeli ktoś patrzy na ten świat i w ogóle się nie zastanawia, jak widzi, to znaczy, że raczej problemu nie ma. Jeśli jest jakikolwiek aspekt, że go zastanowi, dlaczego widzi tak, a nie inaczej, albo w porównaniu z kimkolwiek innym zaobserwuje, że widzi inaczej, to to powinien być pierwszy symptom zgłoszenia się do specjalisty. To może być optometrysta, to może być okulista, a ten pierwszy kontakt może być z optykiem, żeby po prostu zweryfikować, czy czasem nie ma problemu ze wzrokiem. Przede wszystkim dzisiejsze czasy to powszechnie otaczająca nas elektronika. Tutaj, nawet jeżeli ktoś nie ma wady wzroku, powinien zwrócić uwagę na parę aspektów. Nasze oczy nie są przystosowane do wielogodzinnego patrzenia w bliż. 90% dnia, jak niektórzy 100%, przebywamy w takich odległościach, że oko jest w permanentnym napięciu. Niewłaściwie pracujemy bez przerwy, bez dania swobody naszym oczom, już mówiąc bardzo prosto, na to, żeby miały czas na odpoczynek. Powinny być systematyczne przerwy, które powinny dawać relaks oczom. Oczy dopiero patrząc w dal mają ten tak zwany stan spoczynku. Drugi aspekt sprawy to też nie mamy świadomości, że proces mrugania, niby odruch, jest mocno dzisiaj zaniedbywany. Wpatrywanie się w bliż, a dzisiaj najczęściej to są urządzenia, powoduje, że ten proces jest minimalizowany. Człowiek powinien mrugnąć około 15-20 razy na minutę, a patrząc w komórkę, w cokolwiek, następuje drastyczna redukcja tych mrugnięć. Mamy poczucie suchego oka, te objawy mogą być zupełnie inne, bóle głowy, złe samopoczucie, a się okazuje po prostu, że za mało mrugamy. Podpowiem ciekawe doświadczenie, jak z kimś pracujemy, albo nie wiem, mamy dziecko. Poobserwujmy, policzmy, ile razy mrugnie ta obserwowana osoba, obserwując jakiś filmik czy czytając coś na telefonie. Tak jak wspomniałem, powinno być mrugnięć 15, a nie zdziwcie się Państwo, jak doliczycie jednego mrugnięcia na minutę. Oczywiście ja nie mówię o takich tikach, pół mrugnięciach, które nie zastępują dobrego mrugnięcia oka. Ja się śmieję, że to jest taki konflikt organizmu i rozumu. Organizm mówi mrugnij, bo mi sucho, a mózg mi poczekaj, bo jeszcze czytam. I kończy się to niestety takim półmrugnięciem, czyli oszustwo organizmu w stosunku do procesu, który powinien być w pełni zamknięty. I teraz brak tych mrugnięć może wywołać zmiany patologiczne na powierzchni oka, rozrost naczyń, przekrwienie oczu i my to zrzucamy tylko, bo długo przy komputerze pracowałam. Pracowałem długo przy komputerze, czy pracowałam, ale w niewłaściwy sposób pracowałam przy sprzęcie. No i to jest ten drugi aspekt sprawy, a trzeci, dbałości o wzrok, no to jak widzę. czy ja widzę podobnie jak kolega, koleżanka, natomiast to jakby i tak nie powinno być wyrocznią, czy pojawi się na badaniu kontrolnym, czy nie. Człowiek do 40 roku życia raz na 2 lata powinien się zweryfikować profilaktycznie, a po 40 roku życia raz na rok powinien się pojawić w gabinecie, czy to u optometrysty, czy u okulisty, zweryfikować, czy czasami nie ma problemów z widzeniem. Paweł Szczerbiński, optyk, optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, był gościem Agnieszki Furtak-Binnika. Archiwum cyklu Na Zdrowie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/3. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Ciebie marzenie na twoją planetę daleko, już leci do ciebie Yeah. płyty Młodość, Kosmiczna Energia i Ralf Kamiński. Gdyby jakimś cudem jeszcze Państwo nie znali tego artysty, to warto go wpisać na listę do przesłuchania. I następnego również, to nazwisko także warto zapamiętać. Przeczytam je z Polska, bo samo się prosi, Ezra Furman. Utwór nosi tytuł Love You So Bad i znalazłam go na ścieżce dźwiękowej serialu Sex Education. No, I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad. Love You So Bad, Ezra Furman ze ścieżki dźwiękowej serialu Sex Education. 10 minut pozostało do 8:00. O tej porze w soboty Gabriela Darmetko sprawdza, co jest prawdą, a co się tylko nią wydaje. Co nas czeka po śmierci? Tego nie wiemy, ale na temat tego, co dzieje się z ciałem, krążą różne opowieści. Na przykład, że włosy i paznokcie rosną nawet wtedy, kiedy serce już nie bije. Prawdy sprawdzone. Trzeba powiedzieć sobie, że dlaczego cokolwiek w ogóle rośnie? Dlatego, że się dzieli. Doktor Sylwia Szymańska, patomorfolog. Jest w ogóle bardzo niewiele tkanek w naszym organizmie, które po okresie tym embrionalnym zachowuje zdolności podziału. Do takich narządów należą właśnie włosy, należą paznokcie, miąższ wątroby również. Dlatego na przykład u pacjentów pediatrycznych, którzy są bardzo mali, można przeszczepić wątrobę. Dawcą może być mama, tata. To nie wygląda tak, że się rodzicowi usuwa cały narząd, tylko się bierze kawałek tej wątroby, a ona będzie się idealnie wpasowywała w ten brzuszek jeszcze nieduży tego dziecka i będzie sobie razem z nim rosła, bo ma jeszcze zdolności podziałowe. Faktem jest, tak samo jak na przykład istnieje coś takiego jak interletalne jeszcze odruchy, czyli to wygląda na tej zasadzie, że pacjent już nie żyje, to trwa różnie w zależności od tego, jaki odruch chcemy wywołać, no bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że prawidłowy proces umierania to jest proces. To nie jest tak, że tak jak się ludziom wydaje, wziął i umarł. Tak to wziął i umarł, to się tylko mówi. To jest proces. Poszczególne funkcje życiowe wygasają powoli. Na przykład po śmierci w ileś godzin poszczególne odruchy, na przykład odruch zielnicy na światło. Myśmy to badali na przykład, jak byłam, raz mi się zdarzyło być na tak zwanym exicie. To jest taka śmierć kontrolowana, coś troszeczkę innego niż eutanazja, no bo w Szwajcarii jednak funkcjonuje cała masa różnych form odchodzenia kontrolowanego. I nie tylko eutanazja. Mi się raz zdarzyło być na tym exicie i my naprawdę wywoływaliśmy wtedy te reakcje interletalne. Także tak, w pewnym czasie po śmierci niektóre tkanki, które powoli dopiero wygasają te ich takie zdolności podziałowe, one jeszcze rosną. Ale proszę pamiętać, że to nie trwa wieki. Patomorfolog dr Sylwia Szymańska była gościem Gabrieli Dermetko. Polecamy także podcast Gabrieli Dermetko na stronie podcasty.polskieradio.pl. I to był nasz początek weekendu. Prawie wszystko to już na dziś. Zapraszamy na weekend. Muzyka z Wysp za nami. Muzyką z Wysp także kończymy. Dzisiaj Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Goodbye. I had to